وہ جو کہتا ہے کن فکان ہے تو، وہ جو کہتا ہے کن فکان ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، ہر جگہ ملتا ہے نشان تیرا، ہر جگہ ملتا ہے نشان تیرا، کون کہتا ہے بے نشان ہے تو، کون کہتا ہے بے نشان ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، وہ جو کہتا ہے کن فکاں ہے تو، یہ یقین ہے کہ ہر جگہ تو ہے، یہ یقین ہے کہ ہر جگہ تو ہے، پھر بھی کہتا ہوں میں کہاں ہے تو، پھر بھی کہتا ہوں میں کہاں ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، وہ جو کہتا ہے کن فکاں ہے تو، تیری دہلیز درد مندوں کا آستاں ہے تو، درد مندوں کا آستاں ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، وہ جو کہتا ہے کن فکاں ہے تو، قلب مومن میں تو سما جائے، قلب مومن میں تو سما جائے، یوں ہوا صاحب مکاں ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، تو مؤذن کی ہے صدا خود دے رہا ہے اذان ہے تو، جیسے خود دے رہا اذان ہے تو، جیسے خود دے رہا اذان ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، مطمئن ہے تیرے کرم پہ ریاض، مطمئن ہے تیرے کرم پہ ریاض، جانتا ہے میری اما ہے تو، جانتا ہے میری اما ہے تو، میرے رب رب دو جہاں ہے تو، وہ جو کہتا ہے کن فکاں ہے تو، وہ جو کہتا ہے کن فکاں ہے تو۔